Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, to niedziela, 26 dzień marca, minęła godzina 13, Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. To już jutro kolejny mecz polskich piłkarzy w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Za nami konferencja prasowa biało-czerwonych przed spotkaniem z Albanią. Doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podolak ocenia, że deklaracja Władimira Putina o taktycznej broni jądrowej na Białorusi jest oznaką desperacji. W tym serwisie sprawdzimy też, czy są szanse, by Unia Europejska zrezygnowała ze zmiany czasu. Dyskusja na ten temat toczy się od lat. Za nami konferencja polskiej kadry przed jutrzejszym meczem z Albanią w eliminacjach do piłkarskich mistrzostw Europy. Biało-czerwoni pod wodzą nowego szkoleniowca Fernando Santosza zaczęli od fal startu. W piątek przegrali z Czechami 1-3. Obrońca Jan Bednarek mówił podczas spotkania z dziennikarzami, że w drużynie jest duża determinacja, by zatrzeć się złe wrażenie po pierwszym spotkaniu eliminacji. Musieliśmy oczyścić tę głowę, musieliśmy jakby zregenerować nasz umysł, to było dla nas najważniejsze i myślę, że każdy z nas z chłodną głową, ale z taką wewnętrzną motywacją podchodzi do kolejnego spotkania, byśmy dali dużo radości kibicom. Mecz z Albanią odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie o godzinie 20:45. Fernando Santos zapowiedział pewne zmiany w składzie biało-czerwonych. Doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podolak napisał w mediach społecznościowych, że Władimir Putin, wygłaszając oświadczenie o rozlokowaniu taktycznej broni jądrowej na Białorusi, pokazał, że się boi i może wyłącznie straszyć taktyką. Ukraiński polityk dodał, że rosyjski prezydent tym samym po raz kolejny potwierdził swój udział w popełnieniu zbrodni, bo złamał porozumienie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. W sobotę Władimir Putin oświadczył w wywiadzie, że Rosja zamierza rozmieścić na terytorium Białorusi taktyczną broń jądrową. Według Putina Rosja przekazała Białorusi m.in. 10 samolotów, które mogą przenosić pociski jądrowe, a do czerwca na terytorium tego kraju mają zostać zbudowane magazyny do przechowywania tej broni. Według prestiżowego amerykańskiego think tanku Instytut Badań nad Wojną jest to działanie propagandowe mające zastraszyć Zachód. Tej nocy przestawiliśmy zegarki i spaliśmy o godzinę krócej, przechodząc na czas letni. W Unii Europejskiej kilka lat temu toczyła się dyskusja nad likwidacją zmiany czasu 2 razy w roku, ale na razie nie ma na to szans. O szczegółach Beata Pumecka. Za szybką rezygnacją z dwukrotnego przestawiania zegarków w ciągu roku opowiedzieli się tłumnie Europejczycy. Propozycję Komisji Europejskiej w tej sprawie poparł Europarlament i 2021 rok miał być ostatnim, w którym zmieniamy czas. Argumentowano, że takie zmiany są zbyt kosztowne i uciążliwe nie tylko dla obywateli, ale i firm. Jednak prace nad likwidacją zmiany czasu utknęły w miejscu. Nie mamy żadnych nowych informacji, odpowiada rzecznik Komisji Europejskiej Erik Mamer na pytania, na jakim etapie są prace. Od kilku lat Komisja powtarza, że piłka jest po stronie państw członkowskich, a te nie mogą się porozumieć, jaką strefę wybrać. Większość krajów deklarowała chęć przyjęcia czasu letniego. Państwa nordyckie wolały pozostać przy czasie zimowym, a państwa na południu Europy nie chciały niczego zmieniać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tradycyjne naczynia, wyszywanki, wielkanocne ozdoby i lokalne potrawy. To wszystko można oglądać i kosztować w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie podczas tradycyjnych targów wielkanocnych. Uczestniczą w nich wystawcy z różnych regionów kraju, a także spoza Polski. Tradycja zwarta podtrzymywania jest piękna dla małych dzieci, żeby wiedziały, na czym polega tradycja malowania. Fajnie jest, że tutaj są takie baranki, jajka. Można kupić wiele rzeczy, na przykład palmy wielkanocne przed niedzielą palmową. My przyjechali z Lwowa. Mamy takie wyszywanki, futbolki, mamy książki dla dzieci, mamy takie bananki, to jest torebki. Wszystkie pieniądze my będziemy sprowadzić na pomogą armii. Pisanki drewniane, różnego rodzaju ozdoby, jajka, koszyczki wielkanocne. Wracają do nas osoby, które co roku przyjeżdżają tradycyjnie. Dziś wystawców w stolicy można odwiedzać do godziny 16. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, do tego będzie przelotnie padać deszcz, a w górach spadnie śnieg. 5 stopni nad morzem, 8 na północy, 11 w centrum i do 13 stopni na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert Time. Najniższe ceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. O, masz łupież. A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxyn-Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę twojej głowy, Zoxyn-Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxyn-Med, twój lek na łupież. Zoxyn-Med, 1 ml, zawiera 200 mg ketokonazolu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowid. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12 za 2799 zł z zestawem akcesoriów o wartości 399 zł za złotówkę. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Spotkania trzeciego stopnia. 7 minut po 13. Dzisiaj gościem audycji Maciej Łyszkiewicz, Zofia Kruszewska realizuje, Stanisław Perzyna asystuje. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, zachęcamy do kontaktu 227-3. Jeszcze wróćmy do tej piłki nożnej, ponieważ nas tutaj oświeciło w pewnym momencie. To bardziej ciebie. Okazało się, że jesteś wybitnym znawcą brazylijskich seriali. No jakoś tak wyszło, bo nasz trener Santos, tak, a przecież to nazwisko już się w naszym życiu pojawiło i to było bardzo ważne nazwisko, niewolnica Izaura. Z tego co pamiętam, Lucelia Santos przecież grała niewolnicę, tak? Tak, no zastanawialiśmy się nad tym, jak często były emitowane kolejne odcinki tego serialu i ile było tych odcinków, bo mogło być ich kilkaset tak naprawdę. A jeżeli chodzi o Brazylię, do której nie ukrywam, że czuję wielki sentyment, to muszę tobie powiedzieć i o piłkę nożną, że kiedyś jadąc tutaj przez Polskę, podróżując z takim brazylijskim gitarzystą Nelsonem Latif, graliśmy kilka koncertów, wdaliśmy się w taką długą dyskusję dotyczącą właśnie piłki nożnej. Po pierwsze powiedział mi, że jako dzieciak poszedł na stadion w Brazylii i zobaczył, jak przebiera się właśnie Pele. I jego tata go zaprowadził tam i przywitał się z tym wielkim, legendarnym piłkarzem. A po drugie, powiedział do mnie, co mnie też bardzo zaskoczyło, bo zaczęliśmy tak rozmawiać, jadąc gdzieś Grunwald, Polska Północna. Ja mówię, że tutaj właśnie miało miejsce jedna z największych bitew, zwycięskich bitew w historii Polski. On mówi, tak, mówi Grunwald, ja kojarzę. Ja byłem bardzo zdziwiony, a on mówi, wiesz, ale jeszcze jedną bitwę ważną wygraliście. Ja mówię, jaką? On mówi, no w 74 z Brazylią o trzecie miejsce. My byliśmy, mówi, cała Brazylia była załamana, że my po prostu z Polską, która w ogóle w futbolu się nie liczyła, że przegraliśmy 0-1. I pamiętam, mówi, do dziś nazwisko tego piłkarza, mówi, Lato. Także stąd może Summer Love, ta piosenka, która zaczęła. Która była już na czas letni, a teraz kolejny utwór grupy No Limits on the River na początek drugiej godziny tego spotkania, trzeciego stopnia w Trójce. Yes, you said you love me no more. Our love simply found its end. Oh, please, simply stay. But you will never come back. stay on the river, on the river bank, on the river bank. Stay, I gotta stay on the river bank. Minut po 13, tutaj Trójka, Polskie Radio, Maciek Łyszkiewicz, to ten pan, który śpiewał z grupy No Limits, dzisiaj jest gościem do 14. Mamy telefon 227 trójek. Tak a propos No Limits, właśnie idzie kolejny numer w tej chwili na antenie, chciałem powiedzieć tylko jedno, że pamiętam teledyski, które robił, jeśli dobrze pamiętam, Jach Paszkiewicz, to 30 lat temu. Fajne wspomnienia, mimo lat, mimo upływu czasu, muzyka się nie starzeje, pozdrawiam serdecznie. No i to jest ciekawe, ponieważ o tym teledysku poza anteną rozmawialiśmy. Mówiłem, że to jest taki fajny retro niedzielny wypoczynek. Warto też rzucić okiem, bo teledysk ładny. Tak, teledysk autorstwa Jacha Paszkiewicza, nieżyjącego ojca, tak się mówi o nim, ojca twórcy polskich wielu ciekawych wideoklipów. Piosenka, która, obraz był realizowany głównie na żuławach w takie letnie, czy gorące, nie, letnie gorące dni i wieczory. Ja akurat miałem wówczas ospę i pamiętam, że strasznie żałowałem, że nie mogę brać udziału we wszystkich tych ujęciach. Dopiero pojawiłem się w ostatni dzień. Natomiast mój kolega z zespołu Robert Dobruski, którego serdecznie pozdrawiam, który gra tutaj piękne solo na klarnecie, on grał takiego pastuszka stojącego nad brzegiem stawu i grającego na klarnecie. I nie zauważyliśmy jednej kwestii, że właśnie tworząc obraz impresjonistyczny w klimacie Claude'a Monet, niestety nasz klarnecista miał Adidasy. I to tak trochę, że tak powiem, zburzało całą koncepcję, ale wiadomo, no jest montaż. To były jeszcze czasy, kiedy nie było jakichś nowoczesnych technologii, efektów, więc postanowiliśmy zostawić i do tej pory Doberek gra na koncertach. Mam nadzieję, że nie w tych samych, ale w Adidasach. Słuchaj, twoje takie ukochane miejsce na ziemi to gdzieś w Polsce nad morzem czy za granicą? Dlatego pytam, bo przecież latem właśnie w wakacje spotkaliśmy się w Ustce. To jest tak. Moje ukochane miejsce za granicą, gdybym miał wskazać, to byłaby to chyba Szkocja. Która jest... Ja myślałem, że ty jesteś taki bardziej południowy. Wiesz co, no właśnie tak przekornie, natomiast tam mieszka mój ukochany bratanek, mojego brata syn Kacper. Regularnie jeżdżę do niego i spędzamy bardzo fajny czas w tym takim troszkę mglistym, deszczowym klimacie jak z Outlander serialu. Natomiast Szkoci są przemiłymi, otwartymi, gościnnymi i wcale nie tak stereotypowo sknerowatymi osobami. Myślę, że to wiele z tych ale historii... Ale pogoda w kratkę. Pogoda jest w kratkę, no i dlatego stąd ta szkocka kratka, tak? No, to jak gdyby wszystko ma jakiś logiczny... Wszystko ma sens. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, na pewno ostatnio byłem i zachwyciła mnie Landskorona, natomiast Kaszuby i morze. To są te miejsca, powiem tak, mieszkam w Gdyni i zawsze dziwili się ludzie, których spotykałem na wakacjach, gdy będąc na przykład właśnie w Ustce, czy na Półwyspie Helskim, czy w kopalni, pytali się mnie, skąd przyjechałem. I gdy mówiłem, że przyjeżdżam z Gdyni, to byli tak troszkę zaskoczeni i patrzyli na mnie, myśleli sobie, że albo muzyk, albo dziwak, albo dwóch w jednym. Jednocześnie i dziwak, i no muzyk. No bo powinien raczej być gdzieś w górach. Bo tak często jest, wiesz, że na przykład moi znajomi, koledzy, przyjaciele, którzy mieszkają w Trójmieście, pasjonują się górami. I w kółko jeżdżą, w Tatry, w Bieszczady i to południe jest takie fascynujące, wchodzenie, schodzenie i podziwianie pięknych krajobrazów, oddychanie pełną piersią. Natomiast mieszkańcy gór z kolei uwielbiają morze, tak? Może też dlatego tak jest, że na przykład festiwal szantów odbywa się w Krakowie. Tak? Być może jest jakaś góralska impreza w Trójmieście, tego nie wiem, ale... Kochamy to, czego nie mamy, tak? A ja jestem prostym chłopakiem z Grabówka i lubię i kocham to, co mam. Dobrze. Czuję, że ja muszę. Grupa Blenders, czyli to właśnie gramy z nadmorza, tak, koledzy? Dokładnie, dokładnie. Ekipa świetnie grająca funkowo-taneczną muzykę, którzy niedawno wrócili na scenę i bardzo się z tego powodu cieszę. Natomiast z tego okresu sentymentalnego... Czuję, że ja muszę, no bo to taka muzyka, którą trzeba grać. Proszę bardzo, to podkręcamy teraz konkretnie tempo. Cichy kąt. Czuję, że ja muszę dzisiaj dorwać się. Czuję, czuję, czuję, jak roznosił mnie. Czuję, że ja muszę zrobić z tobą fakt. Czuję, czuję, czuję, no właśnie tak. Czuję, że ja muszę dzisiaj dorwać się. Czuję, czuję, czuję, jak roznosił mnie. Czuję, że ja muszę zrobić z tobą. nic. Niech sobie tańczą dalej, że wygamy się stąd. Znajdziemy ci tylko. Czuję, że ja muszę dzisiaj dorwać cię. Czuję, czuję, czuję, jak roznosi mnie. Czuję, że ja muszę zrobić z tobą fakt. Czuję, czuję, czuję, no właśnie tak. Czuję, że ja muszę dzisiaj dorwać cię. Czuję, czuję, czuję, jak roznosi mnie. Czuję, że ja muszę zrobić z tobą fakt. Czuję, czuję, czuję, no właśnie tak. Wow, 22 minuty po 13, Trójka Polskie Radio, Maciej Łyszkiewicz, dzisiaj gościem programu. Chyba lepiej jednak chcieć niż musieć. No tak, jeżeli masz dowolność wyboru, zawsze jest to łatwiejsze. Poza tym masz to poczucie, że to jednak masz na to wpływ. Tak, tak, to jest, ty to jest istotne, że jednak ty decydujesz, chociaż bywa to czasami iluzoryczne. Co ty musisz moja, na przykład? Wiesz co, nie wiem, ale na przykład pamiętam małżeństwo mojej babci i dziadka, gdzie dziadkowi cały czas się wydawało, że to on rządzi. I był bardzo szczęśliwy z tego powodu, chociaż wszyscy wiedzieliśmy, że tą osobą podejmującą decyzję była de facto babcia, ale robiła to w tak dyskretny, umiejętny sposób, że... A może on się specjalnie oszukiwał? Wiesz co, nie wiem, ale myślę, że wszyscy byli szczęśliwi. To jest najważniejsze. Żyli długo i szczęśliwie, nawet jak dziadkowi, wiesz, niszczyłem jakieś elementy ubioru, jak kapelusz, czy zdarzało mi się różne takie przygody w dzieciństwie, to pamiętam, że dziadek okazywał mi dużą tolerancję. Obrazy sprzed lat się pojawiły. Dobrze, to teraz może tak filmowo, ponieważ za moment właśnie zagramy sobie z fenomenalnego filmu. Trzy filmy, które uwielbiasz, które mógłbyś oglądać bez końca, typu Jesteś odcięty od innych, te trzy zabierasz chociażby na bezludną wyspę. Trzy takie obrazy. No cóż, myślę, że nie będę oryginalny, wybierając Rejs. No bo tak, to jest też taka podróż na bezludną wyspę, to trochę tak jak w tym Rejsie. Jest to... No i zawsze uśmiechnąć się można. Tak, przypuszczam, że muzycznie, bo jednak patrzymy często muzycznie, to takim obrazem jest Jackie Brown, mhm. Z racji genialnej ścieżki dźwiękowej, z której zresztą pochodził utwór Street Life w wykonaniu Randy Crawford z zespołem Crusaders. Którego już słuchaliśmy. Dokładnie. I myślę, że trzecim takim filmem to jest Sergio Leone i dawno temu w Ameryce z muzyką Ennio Morricone, na który chodziłem. To był bardzo długi film. On podejrzewam, że trwał w wersji kinowej z 3,5 godziny. I ja chodziłem do kina Grabówek Fala. Najpierw kupowaliśmy z kolegami frytki w takich papierowych tubkach serwowane, w takim szarym papierze. Grubo krojone, tak, grubo ciachane. I następnie wchodziłeś, wiesz, do tego kina, oglądałeś film z wypiekami na twarzy, słuchając tej magicznej muzyki. Wychodziłem z tego seansu i wiesz co robiliśmy? I szliśmy znowu po frytki i wracaliśmy na drugi seans i potrafiliśmy tak cały to dzień. Czekaj, z frytkami czy z wypiekami? Z wypiekami w postaci frytek na twarzy. Natomiast ja wybrałem na dzisiejsze południe piosenkę z filmu innego reżysera Romana Polańskiego, Frantic. Muzyka w oryginale została napisana przez Astora Piazzolę, Libertango, natomiast Grace Jones, ekscentryczna, charyzmatyczna wokalistka, śpiewa ten utwór genialnie. I've seen that face before. Of course. Thank you. the night, waiting for the day. Strange, he shadows me back home. Footsteps echo on the storm. Rainy nights on Hoffman Boulevard. Parisian music dripping from the bar. Tu cherches quoi? On raconterait la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Po 13 to Trójka Polskie Radio, ale to słychać zresztą. Maciek Łyszkiewicz dzisiaj gościem programu 227 Trójek. Mamy telefon. Jestem muzykiem z zawodu i z zamiłowania i wypowiedział się o jakimś zjawisku, o jakimś człowieku, że albo jest dziwak, albo jest muzyk. Stanowisko wielu muzyków wykształconych, żeby sprostować takie porównania muzyków do takiej niższej klasy trochę, bo są troszeczkę odjechani, ale jednocześnie ci muzycy wykształceni, którzy kreują muzykę, którzy stanowią trzon tego rozwoju muzyki w Polsce, są szczególnie inteligentni. Dziś pytanie, dziś odpowiedź, proszę. Proszę się ustosunkować. No cóż, ja mogę powiedzieć tyle, tylko że jest początek wiosny, nie będę dlatego sypał głowy popiołem. Natomiast prawda jest taka, że mówiłem przede wszystkim o sobie, chociaż jestem wykształconym muzykiem, jestem dziwakiem. Proszę nie brać sobie tego do serca, nie adresuję tego pod kątem innych osób, natomiast na pewno ja sam lubię rzeczy, które być może trochę odbiegają od normy muzycznie również. Bo pierwiastek szaleństwa jest, myślę, ważny. Tak, oczywiście, że tak. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że rozmawiamy dziś w dużej mierze o muzyce rozrywkowej, o muzyce, gdzie niekoniecznie wszyscy muzycy są wykształceni, tak? Jest to formuła otwarta, można powiedzieć kategoria open, natomiast ja mam dużą przyjemność z tego, że mogę grać i te swoją energię przekazywać Państwu. Mam nadzieję, że te piosenki, które wybraliśmy, podobają się. Maćku, takie Twoje ulubione wspomnienie z tego muzykowania od prawie 40 lat. Wiesz, masz coś takiego, że wracasz i myślisz sobie, ojej, ale to było fajne. Wiesz co, no było wiele takich śmiesznych historii, bo te chyba pamięta się najbardziej. Między innymi kiedyś graliśmy na wyborach Miss Ziemi Konińskiej i jadąc tam zespołem No Limits, no tak byliśmy nastawieni na to, że pokażemy, jak to się mówi, kawał sztuki w ogóle artystycznie. Art. Przyjeżdżamy, a na plakatach jest taka informacja, są dwie nazwy zespołów. Jest No Limits i duet Arizona. I prawdę mówiąc, nigdy wcześniej z całym szacunkiem nie słyszałem o tym duecie. Zastanawialiśmy się, to jeszcze nie było czasów telefonu, sprawdzania informacji na bieżąco za pośrednictwem internetu, natomiast nie byłem w stanie, no tak sobie myślę, może jakieś country, tak, duet Arizona, może jakaś tego typu historia. I co się okazało, to było małżeństwo, w którym żona była umocowana na kole, a mąż rzucał nożem. Także to taki, powiedziałbym, ryzykowny związek. I my graliśmy... Przepraszam, muszę, trafił? No powiem ci, że Ania, nasza wokalistka Ania Męczyńska właśnie podeszła do tego pana i się zapytała jego, czy często pan się myli. I oboje byli ci artyści, którzy występowali estradowi w tym duecie, byli tacy bardzo poważni. I nie chcieli odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast na pewno skołowani. Na pewno nie trafili w nas. I żaden muzyk z No Limits, mimo tego, że byliśmy bez granic, nigdy nie kręcił się na żadnym kole. No chyba, że to było koło fortuny. Duet Arizona, ale powiedz, bo ty miałeś też taką nazwę pewną związaną ze Stanami Zjednoczonymi. To też jest zabawne. Tak, no zauważyłem naszą wielką fascynację, naszą mówię, wiele osób w Polsce robi na nas wrażenie to, jeżeli jest jakiś artysta przyjeżdżający za granicę, niezależnie od tego, z jakiego to jest kraju. Więc tak pół żartem, pół serio, puszczając lekkie oko, postanowiłem założyć, powołać zespół na pewien czas, który nazywał się Zespół z Ameryki. I muszę powiedzieć, że dosłownie po pierwszej sesji kilka dni miałem rozmowę z pewnymi poważnymi osobami z instytucji kultury, którzy zapytali się mnie, co aktualnie robisz. Ja mówię, no, że mam taki projekt właśnie Zespół z Ameryki. I oni tak spojrzeli na mnie i mówią, no jeżeli z Ameryki, to z chęcią byśmy ich wzięli na koncert. Ale teraz muzycznie przeniesiemy się do Grecji. W Trójce Manam, czyli tytuł? Cykady na cykladach. Winogrona, ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostrości, dobrze miach, jak dobrze mi. Cykady na cykladach, cykady na cykladach. W nocy gwiazdy spadają, widzę mimo pyli. Stopy mam tak, a cię gorące, gorące w ustach słońce. Jem słodkie, słodkie winogrona, ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostrości, dobrze miał, jak dobrze mi. czas letni i czas na więcej właśnie takich utworów. Trójkę, Polskie Radio, spotkania trzeciego stopnia. Muzyka dzisiaj dla Państwa biera Maciek Łyszkiewicz. Powiedz, poczucie humoru, dystans, lubisz, uprawiasz? Tak, tak. Pilnuję się w kwestii złośliwości, bo to jest jakaś taka moja pięta achillesowa. I staram się... A to no, na przykład jest tak, że na jakiejś imprezie nie gryziesz się w język i tak otwarcie sobie potrafisz pojechać, pożartować? Wiesz co, oczywiście zależy od sytuacji i od tego, od stopnia zażyłości oczywiście z osobami, z którymi... Chodzi mi o to jeszcze raz, czy jesteś takim mistrzem ciętej riposty? Ciętej riposty. Wiesz co, myślę, że to oczywiście zależy od dnia, a poza tym bardziej powinni to oceniać ci, którzy dostali ode mnie w ową piętę. Czy to jest bolesne, czy nie, jeżeli kogoś urażę, to jest mi przykro, tak? Bo nie jest to moim celem, szczególnie, że w kwestii mojej osoby, czyli takich na przykład dolegliwości jak brak włosów, nie stanowi to dla mnie żadnego problemu. Być może czasami to tak jest, że oceniamy innych przez pryzmat siebie, tak? To znaczy, jeżeli masz dystans do swojej osoby i widzisz to na przykład, że masz nadwagę, czy jesteś osobą właśnie nieobdarzoną fryzurą taką, jak miał Einstein, czy Wodecki, czy jakieś inne mityczne postacie, to wówczas może myślisz sobie, że każdy też ma taką swobodę mówienia o sobie, o swoich jakichś czyli deficytach. Czyli poczucie własnej wartości jest tutaj też ważne, kluczowe nawet. Wiesz co, tak, na pewno tak. Nie chciałbym wypowiadać się, tak jak mówię, na temat innych osób. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ja osobiście zaakceptowałem swoje rozliczne wady, bo nie miałem innego wyjścia. Żyję 52 lata i nie chciałem przez całe życie uprawiać samobiczowania, maltretowania się psychicznie, stwierdzając, że i tak słońca u nas nie jest aż tyle, ile bym chciał. Dzieje się tak, te ładunek energii, ładunek słońca często dostajemy dzięki obcowaniu z fajnymi ludźmi lub też z pogoda ciekawą... ducha to się nazywa. Tak, i obcowaniu z kulturą, a akurat jeżeli chodzi o nasz dorobek artystyczny, jeżeli chodzi o Polaków, mamy się czym poszczycić. Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o kompozytorów muzyki, takich jak Chopin, Lutosławski, Penderecki, Bert i tak dalej, Szymanowski, ale też w przypadku muzyki rozrywkowej, w przypadku polskiego jazzu, który jest bardzo znany i ceniony. Nawet miałem taką kiedyś historię, wysyłałem swoje piosenki do Włoch, zespół grający muzykę taką Irma Records, czy Montefiori Cocktail. Wysłałem mi tam jakieś moje piosenki, one takie mają troszeczkę, czasami wchodzą w takie jazzujące klimaty, a oni mi odpisali: Maciej, Polish Jazz Iberales. I prawdę mówiąc, cieszymy się bardzo dobrą opinią na całym świecie jako artyści i przypuszczam, że tak samo jest, jeżeli chodzi o pisarzy, o malarzy, o znakomitych autorów, twórców grafik, projektów kinowych, tak, różnych takich sztuki użytkowej. Więc to jest fajne i ja tego słońca zawsze Państwu życzę. Tak troszeczkę odbiegłem, bo patchworkuję od tego tematu. Więc powiem tak, jestem złośliwy, ale tego w sobie nie lubię. Natomiast cenię chyba to, że jestem prostolinijny i staram się brać rzeczy takie, jakimi są i żyć z nimi. To teraz nie będzie jazzu, tylko bardziej soulowo, popowo tutaj, na pewno słonecznie. Tak, ja zakochałem się w tym zespole właśnie od singla, który wybrałem na dzisiejsze południe. To jest Man is Too Tight to Mention. Uwielbiałem i uwielbiam Simply Red, natomiast okazało się po wielu latach, że to nie był ich utwór. Że ten właśnie Mick Hucknall, który był DJ-em w młodości w klubach Wielkiej Brytanii, fascynował się amerykańskim soulem i miał duży wgląd, między innymi dlatego później nagrywał Cole Portera standard, tak, Every Time We Say Goodbye i If You Don't Know Me By Now, a tutaj w tym przypadku Man Is Too Tight to Mention to jest The Valentine Brothers, czyli kawałek takiego dobrego soulu, ale podanego dla Europy w takim bardziej przystępnym brytyjskim sosie. I dla słuchaczy Trójki również, właśnie teraz. listen, son, look like that love got a hold on you, but it's too tight to mention. Said, brother, I'd like to help you, but I'm unable to. So I call on my father, father, almighty father. Say, money's too tight to mention. Minuty do 14. Trójka Polskie Radio. Dzisiaj gościem Maciej Łyszkiewicz. Mamy telefon. Którzy tam tworzą muzykę, są lekko pomyleni. Nie, to nie jest tak. Ja mogę powiedzieć, jako ja, kierowca zawodowy, który wczoraj zjechałem z trasy, to ja jestem pomylony, bo jadę w trasę, zostawiam rodzinę po to, żeby przyjechać, być rodziną przez tydzień. Taka moja dygresja dla tego pana. Niech tworzy muzykę. Bardzo fajnie, bo fajnie się słucha. No właśnie, warto tworzyć muzykę. Masz tutaj wsparcie. No ja pozdrawiam wszystkich kierowców przy okazji, bo muszę powiedzieć, że jestem tą osobą, która nie zasypia w pojazdach, w samochodach, w autobusach, w pociągach i byłem najchętniej widzianym na siedzeniu przy kierowcy pasażerem, muzykiem, jak jeździliśmy na trasy koncertowe. Pilot. Tak, no ja siedziałem z nimi przez całą noc, cały czas gadałem, nie zasypiałem, im też nie pozwalałem zasypiać. Reszta zespołu, wszyscy, wiesz, wypili jakieś środki delikatne i później zasypiali, a Łyszkiewicz siedział przy kierowcy i cały czas z nim dyskutował. Również na tematy piłkarskie. Bo to jest taka zachęta, żeby powiedzieć, kiedy będzie nowa płyta, przecież No Limits. Znaczy, na razie jesteśmy na tym etapie, że z zespołem The Q, nie The Cure, tylko The Q, nagraliśmy swój album, nad którym pracowaliśmy przez 3 lata. Na tej płycie śpiewa między innymi Ula Dudziak, Aga Brenzak, Julita Zielińska, Kasia Golecka, Kasia Piasecka, czyli pięć wspaniałych pań. Do tego gra Krzyś Puma Piasecki, gitarzysta znany i ceniony. I to jest ta płyta, którą w tej chwili zajmujemy się, działamy, promujemy koncerty. W lecie planujemy wreszcie nagranie materiału z zespołem No Limits i tyle mogę powiedzieć. Oczywiście pamiętając o tym, że te piosenki, które nagrywaliśmy w latach 90., były w pewien sposób wyjątkowe dla nas. A teraz kolejny wyjątkowy utwór wybrany przez ciebie. 8 minut do 14, Trójka, Polskie Radio, Łąki One, Topola R, piosenka o drzewie. No ja brzoza, jak nie słyszysz. Słyszę cię wyśmienicie, mam nadzieję, że państwo również Maciek Łyszkiewicz dzisiaj gościem i będziemy już zmierzać sobie do końca audycji Łąki One. Niech te łąki się zielenią, kwiaty niech się pojawiają, niech będzie uśmiech, radość, słońce. Słuchaj, takie krótkie pytania do ciebie jeszcze na koniec, bo wiemy, że bardziej fortepian niż gitara, tak? To sobie ustaliliśmy. Z szacunkiem do gitarzystów. Tak, ale tak zostało powiedziane. Kawa tak. Czy herbata? Herbata. Mm-hmm. Ponieważ mamy niedzielę, schabowy czy mielony? Schabowy. Rosół czy pomidorowa? Pomidorowa. Tutaj anegdota, moja mama kiedyś zadała nam pytanie, z tatą i z bratem siedzieliśmy przy stole, pamiętam, i mówi, czy chcecie pomidorową czy rosół? I my wszyscy mówimy, no rosół, a ono jest tylko pomidorowa. I co? I nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Mówimy, dlaczego zadałeś nam w takim razie takie pytanie? Ona mówi, no bo liczyłam, że bierzecie właśnie pomidorową. Mam nadzieję, że wszyscy ci z państwa, którzy słuchali Trójki, są zadowoleni właśnie z tego wyboru. Maciek Łyszkiewicz uśmiechnięty, Zofia Kruszewska realizowała, Stanisław Perzyna łączył, Michał Żołądkowski tutaj prowadził, starał się wypytywać o różne fajne rzeczy i też zachęcać do różnego rodzaju ciekawych wynurzeń naszego gościa. To jeszcze na koniec na rybki sobie skoczymy, prawda, muzycznie? No myślę, że tak, że to jest taka podróż za jeden uśmiech, która nas czeka. Maciej Łyszkiewicz był gościem programu Spotkania Trzeciego Stopnia w Trójce. Kombinuj, dziewczyno, nitwę wdzięki przeminą. Uśmiechaj się błogo, jeśli chcesz być za mąż młodo. Kombinuj, dziewczyno, nitwę wdzięki przeminą. Uśmiechaj się błogo, jeśli chcesz być za mąż młodo. Mogę czekać długo na którąś z was. Ja mam na to czas, ja mam na to czas. Jak wytrawne wino, zapamiętaj dziewczyno. Im starszy, tym lepszy i po soli, i po gładzi. Kombinuj dziewczyno, nitwę wdzięki przeminą. Uśmiechaj się błogo, jeśli chcesz być za mąż młodo. Kombinuj dziewczyno, nitwę wdzięki przeminą. Uśmiechaj się błogo, jeśli chcesz być za mąż młodo. Mam wrodzony talent, urok i gust, a ty tylko masz ambicje. Widzę wzrok innych kobiet, które mówią o tobie, że silikon tanieje, wiążesz z tym nadzieję. Kombinuj, dziewczyno, nim twe wdzięki przeminą. Uśmiechaj się błogo, jeśli chcesz być za mąż młodo. Kombinuj, dziewczyno, nim twe wdzięki przeminą. Uśmiechaj się błogo, jeśli chcesz być za mąż młodo. Nogi jak ubogi chrewny sprintera, a ty swoje golisz jak pływak do zera. Balejasz, pasemka i krótka sukienka, twe oczy błyszczą tuszem, polujesz na mą duszę. Kombinuj dziewczyno, nim twe wdzięki przeminą. Uśmiechaj się błogo, jeśli chcesz być za mąż młodo. Kombinuj dziewczyno, nim twe wdzięki przeminą. Uśmiechaj się błogo, jeśli chcesz być za mąż młodo. Twej tarczy kopie już skruszyli chłopcy jacy tacy malowani, przystojni i mili. Może pięt ich nie sięgam, ale moja potęga to ukryta siła, bo mój śpiew kochasz miła. Ha, ha, ha. Kombinuj dziewczyno, nim twe wdzięki przeminą. Uśmiechaj się błogo, jeśli chcesz być za mąż młodo. Kombinuj dziewczyno, nim twe wdzięki przeminą. Uśmiechaj się błogo, jeśli chcesz być za mąż młodo. Dzięki przemysłu.